حبيبي بحلم جبلك تهدي ليك سهرة بين موجوں کا کنارا ہے میرے لیے جہاں تو تجھے میرے دل نے پکارا ہے Oh,